To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 stycznia, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę poznamy wyrok w procesie apelacyjnym Samira S. Rosjanin został skazany na dożywocie za zabicie trzyosobowej rodziny. Zmiana na stanowisku prezesa warszawskiej giełdy. Nowym szefem ma zostać ekonomista Rafał Andczak. Nadzwyczajne środki w hiszpańskich miastach. Władze chcą zapewnić bezpieczeństwo tradycyjnym orszakom Trzech Króli. Za godzinę sąd apelacyjny w Gdańsku wyda prawomocny wyrok w sprawie głośnego morderstwa kolekcjonera militariów i jego rodziny sprzed prawie 4 lat. W marcu zeszłego roku Rosjanin Samir S. został skazany na dożywocie. Jego obrońca Arnośt Bećka złożył apelację, bo twierdzi, że to nie jego klient zabił rodzinę w mieszkaniu przy Długiej w Gdańsku. Ułożenie ciał nie wskazuje, jakby ta osoba upadła podczas biegu czy podczas wyjścia z łazienki. Uważam, że należy przeprowadzić dowód w postaci rekonstrukcji zdarzeń. Obrońca podczas rozprawy apelacyjnej chciał też udowodnić, że Samir S. jest niepoczytalny, bo może mieć guza mózgu i schizofrenię. Sąd nie zgodził się jednak na kolejne badanie. Do zabójstwa doszło w marcu 2013 roku. Według prokuratury Rosjanin z zimną krwią zastrzelił małżeństwo i ich niespełna 2-letnie dziecko. Ukradł kilkanaście cennych przedmiotów. Wpadł dzień później w Elblągu. Był już spakowany i chciał wyjechać z Polski. Kolekcjoner miał być winny Samirowi S. kilkanaście tysięcy złotych. Rafał Andczak będzie nowym prezesem warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Do tej pory był on ekonomistą firmy doradczej Deloitte. Jego specjalizacją są makroekonomia i finanse. Zgodnie z decyzją nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, Andczak zastąpi dotychczasową prezes Małgorzatę Zaleską. Będzie ona pełnić jednak obowiązki do czasu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zmianę. Małgorzata Zaleska była prezesem giełdy prawie rok. Zgromadzenie zostało zwołane przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra rozwoju i finansów. Po intensywnych opadach śniegu służby pracują na drogach w całym kraju. Według Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trasy krajowe są przejezdne, ale lokalnie mogą występować większe ilości śniegu, błota pośniegowego czy oblodzenie. Zgodnie z oczekiwaniami kierowców, polskie miasta w zimie intensywnie solą drogi. Jednym z wyjątków jest Poznań. To miasto i w tym roku ogranicza solenie dróg do minimum. Tam to się udaje. Tymczasem, jeśli spytać, kierowcy choćby z Warszawy twierdzą, że to zły pomysł. Jak tu żyje 46 lat w mieście, to się soliło zawsze, tak? Życie ludzkie jest ważniejsze niż ekologia. Solić czy nie solić? Solić, no bo to nie było bezpieczeństwa na drogach, tak? Poznań już któryś rok z rzędu rezygnuje albo mocno ogranicza solenie ulic podczas opadów śniegu. Tak, faktycznie. Agata Kaniewska z poznańskiego zarządu dróg miejskich. Efektem tego zbyt obfitego solenia nawierzchni jezdni i chodników jest przede wszystkim obumieranie drzew i krzewów i też niszczenie infrastruktury, skorodowane latarnie, znaki, balustrady. A jak to jest w Warszawie? Oszacowaliśmy, że dla uzyskania podobnego efektu jedno posypanie z chlorkiem sodu trzeba zastąpić trzykrotnym posypaniem piaskiem. Magdalena Niedziałek ze Stołecznego Zarządu Oczyszczania Miasta. I to oczywiście generuje również koszty późniejszego sprzątania. Mniej więcej przy takiej średniej zimie, kiedy byłoby około 25 akcji, przy posypywaniu piaskiem na koniec sezonu musielibyśmy wywieźć około 12,5 tysiąca ciężarówek piasku z ulic. Solą swoich dróg w wielu miejscach nie posypują Skandynawowie. Tam częściej używa się piasku i pługów. Również w Polsce są takie gminy, gdzie żwirem zabezpiecza się tylko zakręty, a resztę drogi pokrywa biały puch. Do tego tematu wrócimy w naszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Hiszpańskie miasta wprowadzają nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w związku z planowanymi przemarszami orszaków Trzech Króli. Zgodnie z tradycją w Hiszpanii to oni, a nie Święty Mikołaj, przynoszą prezenty. Orszaki królewskie przemierzą miasta już jutro wieczorem, a nie w Święto Trzech Króli. W nocy zostawią bożonarodzeniowe upominki. W Barcelonie i Madrycie przemarsz mędrców ze wschodu będzie trwać 5 godzin. Przypuszcza się, że na ulice tych miast wylegnie ponad 1 000 000 osób. Pierwszy raz w historii Hiszpanii parady będą silnie strzeżone. W Madrycie o bezpieczeństwo zadba 800 policjantów. Do miasta zakazano wjeżdżać ciężarówkom. Ponadto, jak poinformowała Concepción Dancausa, przedstawicielka centralnego rządu, dodatkowy przegląd przejdą samochody biorące udział w paradzie. W ścisłej kontroli poddamy ciężarówki udekorowane na karoce. Uruchomimy też policyjne centrum koordynacji, wyliczała Dancausa. Kontrolowane będą ciężkie pojazdy wjeżdżające do Barcelony, Sewilli i Walencji. W wielu miastach w poprzek ulic zostaną ustawione betonowe kwietniki. Mają zapobiec ewentualnemu wjazdowi w tłum rozpędzonego samochodu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Miejscami przejaśnienia, ale bez większych nadziei na lepszą pogodę. Na wschodzie, w centrum i na południu pada śnieg i deszcz ze śniegiem. Temperatury na plusie do 4 stopni na zachodzie. Silnie wiać będzie przez cały dzień. Wysoko w górach porywy mogą dochodzić do 110 km na godzinę. Na wybrzeżu do 90 km. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji, na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Universal Music Polska zapraszają na koncert Haliny Młynkowej Życia mi mało, promujący najnowszą płytę artystki. Cudowny nastrój i folkowo-popowe klimaty zagoszczą w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie już 18 stycznia o godzinie 19. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Witotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Witotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Witotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Noworoczna oferta dla wszystkich rodziców maluchów. Teraz w Biedronce najniższa w historii cena pieluszek Dada Premium. Na przykład jedna pieluszka w rozmiarze 4 kosztuje teraz tylko 38 groszy przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa w historii cena pieluszek Dada Premium w Biedronce. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 8 minut po południu. Jak informuje Rzeczpospolita, nasze państwo jest coraz bardziej hojne wobec rodzin z dziećmi. W tym roku na tak zwaną politykę prorodzinną z budżetu wydamy 51,5 miliarda złotych. To 3 razy więcej, aniżeli na przykład w roku 2012. Pamiętam, jak kilka lat temu w tym programie narzekaliśmy, że polityka prorodzinna de facto w Polsce nie istnieje. Dziś zastanawiamy się, czy na różne dodatki nas stać i czy istotnie poprawią naszą sytuację demograficzną. Największe wydatki wiążą się oczywiście z programem 500+. W ramach tego programu wydamy w tym roku 23 miliardy. Blisko 9 miliardów wydamy w formie zasiłków, a 7 miliardów w postaci ulg podatkowych. Jest jeszcze pomoc w postaci zasiłków rodzinnych, zasiłków dla opiekunów dzieci oraz alimenty wypłacane przez państwo. Zresztą sprawa alimentów jest przykładem chorego systemu, który w efekcie pozwala na dzieci alimentów nie płacić. Z zapowiedzi, jak pamiętamy, wynika, że ma się to zmienić. Według Banku Światowego uruchomienie programu 500+ poprawia system redystrybucji dochodów oraz przyczynia się do zmniejszenia skrajnego ubóstwa w Polsce. Choć, jak można przeczytać w tym raporcie, stosunek ceny do efektów nie jest w tym przypadku najlepszy i w związku z tym nie jest to najbardziej efektywny program. Co zatem może skutecznie wpłynąć na demografię? Dziś pytanie, czy nasza polityka prorodzinna okaże się efektywna? A moim gościem jest pan profesor Krzysztof Rybiński. Witam pana, panie profesorze. Dzień dobry. Rektor Dzień dobry. Uniwersytetu Ekonomicznego w Kazachstanie. Panie profesorze, zmniejszenie skrajnego ubóstwa w Polsce okazuje się, że to jest po pierwsze na razie efektem programu 500+. No, trudno narzekać na ten efekt, ale celem miała być większa liczba rodzących się w Polsce dzieci. Można przypuszczać, że to przyjdzie z czasem? Efekt wzrostu liczby dzieci w Polsce na pewno będzie. Oczywiście z czasem, no bo minimum to jest 9 miesięcy, które musi minąć, prawda, żeby pojawił się ten efekt. Więc na pewno w tym roku, w przyszłym, zobaczymy pierwsze dane, gdzie dzietność będzie większa. Natomiast pytanie, co jest celem polityki, o której mówimy. Mhm. Jeżeli poprawa standardu życia ubogich rodzin, to ta polityka będzie miała znaczący wpływ, co już zresztą widać w danych i chociażby poziomie zadowolenia społeczeństwa. Natomiast jeżeli celem tej polityki miało być zatrzymanie katastrofy demograficznej, no to jest to polityka bardzo mało efektywna niestety. Niektórzy ekonomiści, na przykład Stanisław Gomułka z BCC, zauważają, że efekty będą, tyle tylko, że zbyt niskie wobec nakładów. Pytanie zatem, czy warto? Na tę relację zresztą zwraca również uwagę Bank Światowy. W przytoczonym przeze mnie raporcie 23 miliardy to jest 1/3, nawet więcej naszego deficytu zaplanowanego w budżecie na ten rok. O kwotach trzeba mówić, ale we właściwej perspektywie. Jeżeli jesteśmy śmiertelnie chorzy, ale stać nas na operację, żeby nam uratowała życie, to nie będziemy się zastanawiali, czy te pieniądze są efektywnie wydawane, czy nie. Po prostu trzeba uratować życie. Trzeba próbować. Podobnie jest z polskim narodem. Przypomnę prognozy demograficzne ONZ-u. Mhm. Przy niezmienionym poziomie dzietności 1,3 w końcu tego stulecia Polaków będzie 16 milionów, czyli 22 miliony mniej niż obecnie. Jesteśmy w trendzie wymierania narodu polskiego. Ten pacjent pod nazwą naród polski umiera. Więc nie ma pytania... To jest prawda. Czy to robić, czy nie trzeba tego po prostu robić. To jest prawda. Według danych pan wspomniał o tym wskaźniku dzietności. W Polsce to jest 1,3. Zgoda. No a aby wymienić pokolenie, potrzeba współczynnika na poziomie powyżej 2. Według danych w 2015 roku na 224 badane państwa zajęliśmy pod tym względem 216 miejsce, czyli sytuacja jest bardzo zła. Dlatego też Polacy, którzy finansują ten program, przecież te pieniądze to nie jest manna z nieba, ze swoich podatków powinni podjąć decyzję na tak, ponieważ wymarcie narodu polskiego jest to katastrofa, z którą większość Polaków na pewno się nie zgodzi. W związku z tym warto przeciwdziałać. Pytanie tylko w jaki sposób. I tutaj wracamy do metody. Mamy politykę prorodzinną, a nie politykę prodemograficzną. Polityka, która by wspierała demografię i dzietność, to byłoby dawanie pieniędzy na każde nowo narodzone dziecko, a nie na każde dziecko. Wielu... W związku z tym efekty będą, ale nie będą zbyt dobre, bo jest to inna polityka niż ta, która jest Polsce dzisiaj potrzebna. Wielu ekonomistów, wielu publicystów zastanawia się, czy warto. Podkreślają skalę wydatków. No, zaplanowano taki budżet, a nie inny, ponieważ rząd zakłada wysokie wpływy z podatku VAT. W ubiegłym roku, dla porównania, te wpływy wyniosły 123 miliardy, w tym roku mają wynieść 143 miliardy. Znaczna progresja, może to nadmierny optymizm? No i gospodarka przecież się rozwija w tempie 3% z haczykiem. Ten trend będzie utrzymany, może nawet przyspieszy. W związku z tym można liczyć się z tym, że podatki będą rosły. Czyli rząd będzie miał to ciastko do podziału większe i więcej środków. Dlatego też warto, żeby środki wydawał bardziej efektywnie, bo więcej środków oznacza lepszy efekt polityk, które można zastosować dla rozwoju gospodarczego. No, jeżeli będziemy to robili nieefektywnie, to będziemy mieli dużo środków, a efektów mało. Choć biorąc pod uwagę pewną dynamikę wzrostu wpływów z VAT-u w ubiegłym roku, przesłanki, że to się może udać, są. Ale z drugiej strony, bo ten medal ma także i tę stronę, jak przeczytałem dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej, to mogą być statystyki nieco zawyżone, ponieważ dziennik wskazuje na liczbę wstrzymanych zwrotów VAT-u. Podatek nie jest zwracany w terminie, nie był zwracany w ubiegłym roku, stąd być może takie efekty. No, wydaje mi się, że te efekty mogą chwilowo wpłynąć na strukturę podatków, ale tak naprawdę o wpływach z podatku VAT nie świadczy to, czy urzędnik wstrzyma zwrot na 30 dni, 60 dni. Nie powinien tego robić, powinien zwracać podatek w terminie, tylko po prostu wzrost gospodarczy, struktura tego wzrostu. A Polska jest krajem, który się dobrze rozwija, w związku z tym perspektywy z podatku VAT są na przyszły rok dobre, albo nawet bardzo dobre. Optymistyczne pana zdaniem. Wydatki na politykę prorodzinną urosły znacznie szybciej, aniżeli dochody państwa, szybciej, aniżeli rośnie nam gospodarka. Można to oceniać jako posunięcie nieracjonalne, ale z drugiej strony może przyjdzie efekt w postaci rozruszania konsumpcji wewnętrznej, pobudzenia PKB. W efekcie do budżetu trafi więcej pieniędzy z podatków, o czym rozmawiamy. No i z pewnością, przecież jak się zrobi rachunek tak zwany ciągniony, narodziny dziecka to jest również impuls popytowy. Trzeba kupić ubranko trzeba nakarmić, trzeba zapłacić za edukację, bo edukacji darmowej w Polsce przecież nie ma, to wszyscy wiemy. A żeby tak było, to musimy mieć dochody, więc jest motywacja, żeby pójść do dodatkowej pracy, czy żeby podjąć pracę. I też te 500+ pomoże. Także w sumie z pewnością jest to impuls dla wzrostu konsumpcji, wzrostu gospodarczego i efekty tego też zobaczymy większych klas dodatkowych w przyszłym roku. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce już rodzi się więcej dzieci, przynajmniej urodziło się w roku ubiegłym. Dane dotyczą pierwszego półrocza 2016 roku. Urodziło się, 191 tysięcy dzieci. W tym samym czasie, w roku 2015, urodziło się 181 tysięcy. To może być jakiś znak, czy też radość wyciągania wniosków jest w tym przypadku zbyt pochopna? Ja myślę, że to jest pierwsza jaskółka poprawy. I z pewnością zobaczymy wzrost liczby narodzin dzieci. Oczywiście pytanie, co się na to składa, bo gdyby tego programu nie było, to być może również rodziłoby się więcej dzieci, bo tak. Akurat mamy jakieś takie echo demograficzne, czyli czy panie weszły w wiek 30 parę, gdzie jest ostatnie dziecko, ostatni dzwonek na dziecko, ale wydaje mi się, że to jest pierwsza jaskółka poprawy i z roku na rok dzietność będzie rosła, ale znowu podam jeszcze raz, to nie jest skala wzrostu dzietności, która zatrzyma kryzys demograficzny, ona go tylko odłoży w czasie. Profesor Krzysztof Rybiński jest moim gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13.16 minut po południu. Dziś pytanie, czy nasza polityka prorodzinna okaże się efektywna? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową, tam nasz sondaż. Anna pisząca komentuje, nasza tak zwana polityka prorodzinna nie zwiększy dzietności w Polsce. Owszem, 500+ może spowoduje jakiś niewielki wzrost urodzin, ale na pewno nie na poziomie, jaki zakładano. Przede wszystkim nie wolno mylić rozdawnictwa z polityką prorodzinną. Znam mnóstwo rodzin z jednym lub dwójką dzieci i 500+ nie zachęca ich do powiększenia rodziny. Mnie również nie zachęciło do posiadania pierwszego dziecka, co prawda staramy się z partnerem o nie, ale mamy problem. Zdecydowanie lepiej byłoby, gdyby państwo wspierało tych, którzy chcą mieć dzieci, a nie mogą lub mają z tym większe lub mniejsze problemy. Na same tylko badania w ciągu 2 miesięcy wydaliśmy 3000 zł. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pani Agnieszko, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Ja chciałabym zwrócić uwagę... Pani Agnieszko, nieco bliżej telefonu, bardzo proszę, dobrze? Dobrze. Teraz lepiej? Lepiej. Tak. chciałabym zwrócić uwagę wszystkich na jedną rzecz. Jeżeli mówimy o wzroście urodzin w pierwszej połowie ubiegłego roku, to proszę zwrócić uwagę, że to chyba nie jest wpływ 500+, ponieważ ciąża trwa 9 miesięcy. Mhm. Jeżeli ktoś, dziecko urodziło się w styczniu lub w lutym, na przykład, to nie, na pewnością nie była to decyzja wywołana wprowadzeniem programu 500+, tak? Myślę, że to jest po prostu zbieg innych okoliczności, a co do samego programu, ja mam dwoje dzieci, na jedno dziecko oczywiście otrzymuję 500+ i uważam, że nie jest to pomocą dla rodzin, a na pewno nie argumentem do tego, żeby posiadać więcej dzieci. Pan Maciej argumentuje i pisze, jak dla mnie lepsze byłoby podniesienie kwoty wolnej od podatku, na przykład do wysokości, jaką mają posłowie, oraz obniżenie ZUS-u, na przykład do 500 zł. Panie Ewo, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Chciałam odnieść się do tego, co ta pani powiedziała wcześniej. Otóż zapowiedzi były wcześniej już, także być może jest to jednak efekt tego programu. Jeśli ta pani uważa, że to 500 zł, które otrzymuje, nie pomaga jej w żadnym stopniu, to nie zrezygnuje, nie ma problemu. Także dziwię się, skąd ta wypowiedź. Jeśli 500 zł nie potrzebuje, no to w czym problem? Natomiast uważam, że trzeba pomagać jak najbardziej, natomiast trzeba to robić z głową, tak? Powinna być pomoc finansowa państwa jak najbardziej, natomiast nie marnotrawstwo. Uważam, że osoby jednak, które są bardzo bogate, milionerzy, tej pomocy nie powinni dostawać, bo to i tak nie ma żadnego wpływu na ich dzietność, tak? Na przykład pan Petru czy pani Szajring-Wiergus też pobierają takie zasiłki. Absolutnie takie osoby nie powinny dostawać tego zasiłku. Dodatku. Powinno być jednak kryterium jakieś na osobę, nie wiem, 1000, 2000, mhm, żeby to jednak takie osoby przeciętnie zarabiające dostawały, tak? Bo to jest jednak marnotrawienie wydatków i tych pieniędzy. I jeszcze a propos alimentów. A propos alimentów? Z funduszu, ja mam takie pytanie do rządu, kiedy zostanie podniesione kryterium do alimentów, ponieważ osoba, która pracuje za praktycznie bardzo niską płacę, nie kwalifikuje się do tego kryterium, ponieważ jest kryterium 724 zł na osobę. Z tak zwanego funduszu alimentacyjnego, ale to zupełnie inny wątek, pan Rafał komentuje. Jeśli spytać którejkolwiek aktualnej opcji opozycyjnej, to wszyscy twierdzą, że po przejęciu władzy po PiS-ie pozostawią program 500+, ale teraz za ten program nie zostawiają suchej nitki na rządzie. Chyba czegoś nie rozumiem. No, może efekt polityczny likwidacji programu 500+ byłby w przyszłości po prostu zabójczy. Pan Tadeusz, panie Tadeuszu, witam, halo. Dzień dobry panie Kubo, dzień dobry słuchaczom. W pewien sposób wczoraj, gdy zahaczyłem o kwestię właśnie co do tego chociażby 500+, rozszerzyłem, co prawda, swoją wypowiedź o inną jeszcze kwestię, ale być może to było takim symptomem do dzisiejszego tematu. Panie Kubo, jestem zadowolony z tego programu i to, co on wywołuje, a chociażby wypowiedź pana zaproszonego do audycji potwierdza, jako prawda, że jest to już pewna jaskółka, jeżeli chodzi o poziom dzietności w naszym kraju. I myślę, że ta polityka właśnie solidarnościowa, w sensie ogarniania całego narodu, przynosi efekty i trzeba być dobrej myśli, a pewne wypowiedzi osób, które po prostu zaistniały w niedalekiej przeszłości, tak by powiedzieć, które są znane medialnie, że prawda, na morze przyjechała, prawda, jakaś hołota czy coś w tym sensie, to po prostu to jest uwłaczające. Chciałbym, panie Tadeuszu, aby rzeczywiście te przykłady tego początku ubiegłego roku były budujące, wskazywały na działanie programu, choć przyznam, że na razie co do tych danych wstrzymałbym się z nadmiernym optymizmem. 7 trójek na początku 22. Ewelina Pietrzak-Wojnicz, prawnik. Posłuchajmy. Po raz pierwszy zastosowano instrumenty polityki prorodzinnej, które także są stosowane w krajach Europy Zachodniej. To znaczy po raz pierwszy dajemy rodzinom pieniądze, które one mogą wydawać w sposób, który same uznają za właściwy, tak? To jest pierwszy taki instrument. Dotychczas tak naprawdę to wsparcie, które płynęło do rodzin, to było takie wsparcie, które moim zdaniem wspierało rodziny już te, które zdecydowały się na dzieci. Natomiast ta polityka, która obecnie jest prowadzona i przede wszystkim ten najważniejszy instrument, który został zastosowany, to jest instrument, który powoduje, że coraz więcej osób, szczególnie w wieku produkcyjnym, rzeczywiście o tych dzieciach myśli i jakby no decyduje się bądź to na pierwsze, bądź też decyduje się mieć kolejne dzieci w związku z tym, że uważa swoją sytuację finansową za lepszą w związku z tym, że dostanie te dodatkowe środki, wobec czego tak naprawdę no stąd z tych pierwszych badań, które zostały przeprowadzone, wynika, że Polacy rzeczywiście decydują się na kolejne dzieci, czego skutkiem jest wydawanie przez państwo większych środków też na tą politykę prorodzinną i też więcej środków tak naprawdę na ten najważniejszy program, czyli to 500+. Pan Andrzej napisał, pomoc rodzinom nie powinna być realizowana poprzez rozdawnictwo pieniędzy. Dzieci będą się rodzić, jeśli wszystkim będzie żyło się lepiej poprzez na przykład lepsze zarobki, czy zmniejszanie się bezrobocia. 7 trójek na początku, 22. Pan Waldemar. Panie Waldemarze, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. To nie ja wymyśliłem, że trzeba dawać rybę, tylko wędkę. No teraz dajemy rybę. Chciałem też zwrócić na jedną sprawę uwagę. Jeżeli liczone jest kryterium dochodowe rodziny, to ten dochód liczy się na ilość osób, czyli włącza się też dzieci. Mhm. Natomiast do podatku włącza się tylko pracujące. Powinno być tak, że ile osób w rodzinie, na tyle osób ten dochód jest dzielony i wtedy płaci się podatek. To też wtedy by była taka pomoc, ale dla osób, które pracują. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Panie Ewo, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Uważam program 500+, dobrze, że ludzie dostają pieniądze na dzieci, natomiast uważam, że jest to po prostu łapówka, którą PiS, a nie jestem bynajmniej stronnikiem PO, ani innych tam wynalazków, żeby PiS sobie w ten sposób zapewnił, bardzo sprytny sposób, zapewnił no, szeroki krąg wyborców i zapewnił sobie monopolizację władzy, którą widzimy przecież od roku. Jak można mówić o polityce prorodzinnej, jeżeli szykuje się wojnę, a my jesteśmy napędzani na wojnę z Rosją, również przez pana Macierewicza, który, jak pamiętam, nie był w akcji wyborczej, tylko był ukryty i my zostaliśmy oszukani tym, że pan Macierewicz został ministrem obrony narodowej, a bardziej kojarzy się większości ludziom po prostu z wariatem niż ministrem obrony narodowej. Wpuszczamy obce wojska do siebie, za chwilę mamy Amerykanów na swoim terenie i nie sądzę, żeby oni bardziej pilnowali interesu Polaków niż interesu własnego imperium, własnych koncernów, z czego Polacy sobie nie chcą zdać sprawy. Panie Ewo, jak słyszę, nie po raz pierwszy zakończyła pani swoją wypowiedź jednoznacznym wnioskiem i mam prośbę, aby nie diagnozować żadnego z ministrów, bo to po prostu nieeleganckie. Pan Waldemar napisał, dobrobyt jest najlepszym środkiem antykoncepcyjnym. To sprawdziło się w całym bogatym świecie, realizując wyłącznie akcję 500+, działamy w odwrotnym kierunku. Pan Zbigniew, panie Zbigniewie, witam, halo? Witam pana. Dzień dobry. Panie Kubo, po części się tutaj z przedmówczynią zgodzę, że to jest tylko kupienie sobie kolejnych głosów ludzi. Mm-hmm. I to ludzi, że tak czasami, a może i często, niezbyt zamożnych, niezbyt wykształconych. Nie chcę nikomu ubliżać. 500+ jest pomocą dla rodzin, nie jest żadną rodziną polityką prorodzinną. Tu już widzę, słyszę przypisywanie, że więcej małżeństw. A czy ktoś statystycznie sprawdził, jaki wyż demograficzny nadchodzi, ile małżeństw było więcej zawartych w ubiegłym roku i dlatego tych dzieci jest więcej? To nie jest wcale zasługa 500+. Jeszcze jedna sprawa. A rzeczywiście tak jest, tak przy okazji, bo o tym nie mówiliśmy, że urodziło się nieco więcej dzieci i zdecydowana większa liczba małżeństw została zawarta. Pan ma rację. Tak, ja. Jeszcze jedna rzecz. Nie uważa pan, że te 500+, dawane troszeczkę w innej formie, nie tylko dzieciom, rodzinom wielodzietnym, ale przede wszystkim rodzinom, które mają jedno dziecko i wtedy by naprawdę pomogło, bo wtedy ja bym był w jakiś sposób bardziej spokojny, że mogę sobie coś zaplanować. Natomiast mając jedno dziecko, które już prawie jest dorosłe, nie ma szans na rozwój rodziny. Te 500+ by procentowało wtedy, gdyby było przekazane na rozbudowę żłobków, przedszkoli, na zapewnienie ludziom bardziej stabilnych warunków pracy. Jestem pewny, że to spowodowałoby, że nas było naprawdę więcej w tym kraju. Dajmy szansę pani Dagmarze. Jeszcze pani Dagmaro, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się zgadzam z przedmówcą na temat żłobków. W Poznaniu rodzi się około 20 tysięcy dzieci w ciągu roku, natomiast miejsc w żłobkach państwowych jest około 1400. Więc fakt, że są nowe placówki prywatne, no ale za nie się odpowiednio płaci. 500 plus na pierwsze dziecko też by tutaj pomogło. Natomiast jestem za tym, że jeżeli wszystkie dzieci powinny dostawać te 500 zł, bo wszystkie dzieci są równe wobec prawa, wobec całego państwa i powinniśmy właśnie dawać wszystkim, a nie tylko na drugie, trzecie i tak dalej. Jestem też w sytuacji, gdzie też dostaję 500 plus, generalnie przez jeszcze 2 lata, bo mam bardzo dużą różnicę wieku między starszym a młodszym. Na planowanie rodziny, na planowanie wydatków bierze się pod uwagę też właśnie żłobek, przedszkole. Żłobki są bardzo drogie, jest ich mało, więc zapewnijmy te podstawowe sprawy typu żłobek, przedszkole, później szkoła, dalszą opiekę. Dajmy matkom pracować, dajmy im stałą pracę i w tym momencie wyższe pensje i tak dalej. I w tym momencie mamy dzieci, bo kobieta, która jest stabilna, ma zapewniony, jak to się mówi, byt i nie będzie się musiała martwić o pieniądze na dziecko, urodzi to dziecko. Pan tak Robert myślę. Napisał, pozdrawiam panią, perfidia tego programu, napisał słuchacz, polega na tym, że nawet tak zatwardziały wróg zasiłków jak niżej podpisany w zasadzie musi te pieniądze brać, bo inaczej będę mieć tylko koszt finansowy tego programu. Nie mogę w żaden sposób uniknąć tego. 7 trójek na początku 22. Pani Anno, krótko proszę, witam panią, halo? I dzień dobry, witam mam serdecznie. Prośbę o ściszenie radia, dobrze? Radio zostało już wyłączone. Jasne. Także myślę, że będziemy dobrze się słyszeć. Aha. Wszystkiego dobrego w nowym roku oczywiście. Wszystkiego dobrego. Chciałam poruszyć właśnie w kwestii tej dzisiaj poruszanej na antenie taką sprawę. Polityka prorodzinna jak najbardziej, 500 plus jak najbardziej. Z tym, że są takie przypadki, na przykład mój, jestem mamą 3 dzieci, na żadne nie dostaję 500 plus. Moje pierwsze dziecko co prawda jest już dorosłe, drugie również, ale studiuje. Wobec tego, że jest studentem i koszty są znacznie wyższe niż na przykład przy wychowywaniu mniejszego dziecka, nie należy mi się 500 plus. Natomiast trzecie dziecko automatycznie stało się pierwszym dzieckiem. Ktoś napisał, jaka to jest polityka prorodzinna, ja się pytam. Ktoś napisał, słuchaczka, to jest bardzo dobry pomysł. Realna pomoc od państwa, teraz czekam na realizację Mieszkania Plus. Nie chciałabym wrócić do czasów, kiedy dzieliłam jabłko na kilka części, a mleko dostawały tylko najmłodsze dzieci. 7 trójek na początku 22. Beata Mirska-Piworowicz. Stowarzyszenie Damy Radę. W moim przekonaniu program 500 plus jest absolutnie schwałą dla wielu polskich rodzin. No oczywiście tutaj zachowanie jakiegoś kryterium dochodowego, choćby ono miałoby być jakieś w miarę wysokie, byłoby wskazane, bo przecież nasz budżet nie jest z gumy. Natomiast samo pojawienie się tej formy zasiłkowania rodzin jest, no wydaje mi się, bardzo słuszne. Wiadomo, koszty, które ponoszą państwo, są bardzo wysokie, ale należy pamiętać, że te pieniądze będą miały również wpływ na mnóstwo innych rzeczy, bo przecież one będą tutaj w naszym polskim kraju wydawane. W związku z tym na pewno zwiększy się popyt na niektóre artykuły i tutaj producenci zaczną mieć większe obroty. Być może to będzie schwałą dla ludzi zatrudnionych w zakładach pracy. No, wydaje mi się, że to pomoże wielu, nie tylko tym bezpośrednim beneficjentom programu. 27 minut pozostało do 13, program trzeci, a moim gościem jest Janusz Korwin-Mikke, eurodeputowany. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Jak pan się czuje w dzisiejszej Europie i w Polsce, wokół sami socjaliści, to dla pana musi być męczące. No, jest męczące. Na szczęście płacą duże pieniądze, więc jestem skłonny to wytrzymywać. Ja tam mam chrześcijańskich socjalistów, narodowych socjalistów, międzynarodowych socjalistów, prawda? Także ciężkie jest życie. Ciężkie jest życie, człowieka w Parlamencie Europejskim. Ale trzeba ten wózek ciągnąć. Kłopot w tym, że wyborcy kochają socjalistów, takich, którzy dadzą nawet wtedy, jak nie mają, a nawet zwłaszcza wtedy. No tak. Na tym polega socjalizm. Socjalizm polega na zawiści, prawda? Ja chciałem się spytać, bo słyszałem przed chwilą, taka pani mówi o 500 plus, tak, że dzieci ma na dziecko. Dzisiaj pytam tej pani, czy gdyby podszedł do niej, bardzo temu, podszedł do niej facet i mówi tak, proszę panią, ja tutaj znam pana Zenka, pan Zenek, jak pani się zgodzi, to podejdzie do takiego dzianego faceta na ulicy, przyłoży mu nóż do brzucha, zabierze mu 700, daje sobie 200 za patygę i pani da 500. Pani się zgodzi na to? to to pani powiedziała, że nie. Ale to jest to się niczym nie różni od tego, co ja robię w tej chwili. No i stąd, biorąc pod uwagę ten przykład, stąd moje pytanie, czy pieniądze wydawane na programy prorodzinne są elementem takiego socjalistycznego sposobu myślenia? Oczywiście, że tak. Jarosław Kaczyński powiedział, że utrzymanie dziecka kosztuje 800 zł, z czego on daje 500. Z tego wynika, że dziecko w 5/8 jest już upaństwowione. Rzeczywiście jest upaństwowione, to państwo decyduje o tym, czy dziecko zaszczepić, czy nie, czy posłać do szkoły, czy nie, do jakiej szkoły, czy nawet chyba prywatne programy są ustalane przez państwo, zwracam uwagę, zatwierdzane przez państwo. W jakim wieku ma pójść do tej szkoły, dlaczego się uczy, także dziecko jest już upaństwowione, żyjemy w komunizmie. Jarosław Kaczyński jest bardziej komunistyczny od PZPR-u, no, taka jest prawda. Wie pan, ale to zakładając, że tak jest, to nie tylko on, bo wiem, że to dla pana nie argument, ale wydają w postaci przeróżnych zasiłków wszyscy. W Europie programy finansowego wsparcia są niemal wszędzie, między innymi na przykład... Dlatego Europa umiera, nie ma dzieci, dzieci się nie rodzą w wyniku tego socjalu. A tu właśnie chciałbym dyskutować, bo na przykład taki program bardzo rozbudowany jest we Francji. A przywołuję ten przykład, bo ten system działa tam od dłuższego czasu i wie pan co? Są efekty. Francja nie ma problemu z tak zwaną wymianą pokoleń. Czyli działa. Z tym tylko drobiazgiem, że są to dzieci muzułmańskie. No, pewnie w jakimś stopniu na pewno tak, chociaż na ten argument nie mam dobrej odpowiedzi, ponieważ nie mam statystyk. No, jedna muzułmanka ma średnio 5,6 dziecka we Francji, a francuska ma 1,3, o ile pamiętam, czy 1,4. Więc sprawa jest prosta. Tymczasem w Polsce na razie mamy efekt 500+, trochę inny od zakładanego, mianowicie zmniejszyliśmy skalę ubóstwa. Może dobre i to? Jak to zmniejszenie skalę ubóstwa? Nie bardzo rozumiem. Jednym żeśmy zmniejszyli, drugim żeśmy zwiększyli. Ci, którzy nie dostają 500+, ich ubóstwo się zwiększyło. To są ludzie, którzy żyją w ubóstwie, a nie dostają. A na dzieci, prawda? Tylko mają tylko jedno dziecko albo co. Albo nie mają żadnego dziecka. Więc jednym, całą pewnością ubóstwo się zwiększyło ogólne, prawda? Bo natomiast część ludzi oderwano od pracy i są urzędnikami, którzy przydzielają te 500+. Bogactwo kraju średnio na pewno musiało spaść, nie mogło wzrosnąć. Wiem, że pana zdaniem im mniej państwa w państwie, tym lepiej. Ale jak pan widzi, politycy z mocnego udziału państwa w naszym życiu nie chcą rezygnować, no bo wtedy przestaliby być ważni po prostu. Zgadza się. Ale... Karol Marx powiedział wyraźnie, że na to, żeby budować socjalizm, potrzeba i wystarcza zrobić demokrację, a już głupi ludzie, bo głupi jest większość, ten socjalizm zbudują. Ale załóżmy, że ten model państwa możemy swobodnie ułożyć. To od czego zaczynamy? Od likwidacji tak zwanej polityki prorodzinnej? Znaczy, trzeba po prostu przywrócić podstawowe prawo rzymskie. Podstawowa cena prawa rzymskiego brzmi, chcącemu nie dzieje się krzywda, volenti non fit in iuria. Co zadanie sprzeczne jest przymus nauki szkolnej, przymus ubezpieczenia się, przymus jazdy pasa w samochodzie, prawda, i kilkaset innych rzeczy. I ludzie powinni żyć za swoje pieniądze. Tak jak było zawsze. Przecież w tej chwili jesteśmy znacznie bogatsi niż 200 lat temu, prawda, czy 100 lat temu. Znacznie bogatsi. A wtedy nie było zasiłków socjalnych, a ludzie jakoś żyli, prawda? I dzieci się rodziło znacznie więcej niż teraz, tak czy nie? No tak, ale dziś możliwość posiadania dzieci ludzie często oceniają przez pryzmat swojej zamożności. Bo przecież często pada takie zdanie, nie stać mnie na drugie czy trzecie dziecko. To jest błędny sposób myślenia? No skoro lat temu 100 czy 200 było ich stać, no teraz opieram na podstawowe pytanie. Dlaczego socjalnie spowodował, że nie ma dzieci? No ale może... Odpowiem na to pytanie od razu. Dlatego, że wtedy ludzie musieli mieć dzieci, bo nie było socjalizmu, więc na starość ktoś ich musiał utrzymać. Mm-hmm. Natomiast w tej chwili ludzie na starość będą mieli emeryturę, tak myślę, że będą mieli emeryturę, bo nie będą mieli, jak się wiecie, bezpadnie, prawda? I związku z tym dzieci nie mają, bo nie potrzebują. Jest to klasyczny objaw ustroju niewolniczego. W ustroju niewolniczym nikt nie dba. Człowiek wolny myśli o swojej emeryturze, o swojej starości. Natomiast niewolnik nie musi myśleć, bo pan ma obowiązek utrzymywania go do końca jego życia. I to jest klasyczny ustrój niewolniczy. No to jeśli nie tak, to jak? Zlikwidować socjalizm, zlikwidować przymus emerytalny oczywiście. To będzie powoli, bo trzeba ludziom, którzy mieli obiecane emerytury, trzeba je wypłacać. Prawda? No tak, to ten system trzeba wygaszać przez lata. Ale młodzi ludzie sami już wiedzą, że nie będzie emerytury. Pamiętam historię sprzed chyba półtorej roku, kiedy w Lublinie przyszedł młody człowiek, który założył firmę, do ZUS i spytał się, ile będzie wnosiła jego składka. No, powiedziałem mu 1200 zł miesięcznie. Na co on mówi, a ile będzie nosiła moja emerytura? A urzędnik powiedział, a to pan nie wie, że tych emerytur już nie będzie. Mówię to z przykrością, ale rzeczywiście ten sposób myślenia chyba jest bliski wielu słuchaczom programu trzeciego. Strasznie tam głośno u pana. Gdzie pan jest? W tej chwili nie przepuszczę. Rozumiem. To wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilka minut, raz jeszcze przed 13. Janusz Korwin-Mikke, to ja dziękuję. Eurodeputowany jest naszym gościem. 20 minut pozostało do 13. Dziś pytanie, czy nasza polityka prorodzinna okaże się efektywna. Sondaż na naszej stronie internetowej 7 trójek na początku 22. Pan Mariusz uważa, że nie ma żadnej polityki prorodzinnej. Jestem beneficjentem, napisał, programu 500+. Syn 17 lat, córka 7. Ale znam wielu rodziców, którzy mają trójkę dzieci i matki rezygnują z pracy, bo za 1400 trzeba się narobić, a tu można za 1000 siedzieć w domu. Korzystniej byłoby pomniejszyć podatek o te 1000 zł, konkluduje słuchacz. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Michale, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Panie Kubo, mnie zastanawia jedna rzecz. Ilu słuchaczy było wychowywanych w jakiejś skromności albo w ubóstwie i zostali wychowani, żyją dalej, prawda? Bardzo mnie irytuje ten temat, ponieważ tutaj handlujemy dziećmi, prawda? Te 500 zł to nie jest wcale jakaś kupa pieniędzy. Tak naprawdę wychowanie dziecka to jest praktycznie 24 godziny na dobę. Staranie się o to, żeby było zadbane, zdrowe, wyżywione, prawda? Mm-hmm. I do szczęścia rodziny tak naprawdę wiadomo, że dobrobyt jest przyjemnym dodatkiem, ale on nie uszczęśliwia. Uszczęśliwia spójność, jedność, prawda? Poświęcony czas, bo tak naprawdę to się docenia po latach, a nie to, czy miało trampki takiej czy takiej firmy. No, chociaż trampki, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, są bardzo ważne. Pani Ola napisała, 500+ jest dobrym programem, ale do udoskonalenia w szczegółach. Ja na przykład nie przyznawałabym takich pieniędzy najbogatszym, za to dałabym na pierwsze dziecko. Co do kryterium dochodowego, proszę zapytać, dlaczego do kryterium dochodowego trzeba doliczyć na przykład stypendium doktoranckie, które jest nieopodatkowane i dla Urzędu Skarbowego do dochodu nieistotne. Pani Alicjo, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że przez wiele lat nikt nie zrobił dla polityki prorodzinnej tyle, co właśnie ten program 500+. Mam tego przykłady na co dzień. Pracuję w instytucji, w której spotykam się z 100 osobami i tyle dzieci, ile urodziło się w tym roku, nie było przez ostatnie 10 lat. Mhm. Także myślę, że jest to jakiś plus. Może tak jak pani wcześniej napisała, może jest do zrobienia coś jeszcze, żeby to poprawić, ale na pewno jest więcej plusów niż minusów. Przykład jeszcze jeden mogę podać, że zamawiałam właśnie za program 500+ meble dla moich dzieci i musiałam czekać 1,5 miesiąca, bo takie było zainteresowanie. Czyli ludzie wiedzą na meble dla dzieci, tak? Ludzie wiedzą, na co te pieniądze wydać. Wydają je dla dzieci. Tak myślę. Dzieci jeżdżą na wycieczki, a wcześniej nie można było zebrać w klasie odpowiedniej ilości osób. Teraz jeżeli ktoś pobiera program 500+, nie wypada mu nawet powiedzieć, że dziecko nie pojedzie na wycieczkę za 300 zł. Pan Tomasz to napisał, tyle. Dziękuję, 500+ wszystkim nie dogodzi, a Polacy często są egoistami. Mnie nie dano, to innym też nie dam. Pan Karol, panie Karolu? A witam. Witam serdecznie pana. I wszystkiego dobrego w nowym roku. Wszystkim słuchaczom całej redakcji. Panie redaktorze, tutaj kwestia jest innego rodzaju. Ja pracuję 8 lat w jednej firmie, wykonuję ciągle stale tą samą pracę. I w przeciągu tych 8 lat na papierku wszystkie podatki, wszystkie składki horrendalnie rosną. Moja wypłata relatywnie maleje. I te 500+ to jest, ja to tak uważam, bo też biorę na jedno dziecko, te 500+, i ja to uważam, że część mi zwracają tego, co, tego, co po prostu wzrosły, te wszystkie koszty mojej pracy, mojego zatrudnienia, moich zobowiązań wobec państwa. To jest horror, to niech sobie wszyscy spojrzą w papierki i tutaj wyjdzie prawda, bo te 500 zł to jest kropla w morzu potrzeb, jak się ma dzieciaki i wszyscy o tym wiedzą. Pan Paweł tak napisał, dziękuję panu, tak słucham audycji, zastanawiam się, dlaczego nie korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań. Na Wyspach, gdzie mieszkam, każda rodzina z dziećmi otrzymuje dodatek, reszta dodatków bazuje na dochodach rodziny. A dzięki temu pomoc dostają ci, którzy naprawdę tego potrzebują. Patrząc na sprawę dzietności Polaków na Wyspach, jasno widać, że takie rozwiązanie po prostu się sprawdza. Pani Olga jeszcze, witam panią, halo. Dzień dobry panie. Dzień dobry. Kubo. Ja mam 27 lat, jestem studentką studiów doktoranckich. Kiedy patrzę na swoje koleżanki z podstawówki, które swoją edukację zakończyły dużo wcześniej, mają już troje, czworo dzieci, zastanawiam się i mam nadzieję, że mnie kiedyś też spotka taka sytuacja. Natomiast bardzo bym chciała, żeby państwo skupiło się też na pomocy matkom, które chcą wcześniej wrócić do pracy, łączą macierzyństwo z pracą albo naukową, albo zawodową i żeby to je właśnie wspierać, a nie te osoby, które pozostają w domu. Także takie jest moje życzenie. Pozdrawiam i dziękuję bardzo. Do usłyszenia za 14 minut, 13. Doktor Bogusław Półtorak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Patrząc na politykę prorodzinną w Polsce, porównując ją na przykład z zachodnią Europą, to program 500+ i tutaj wspieranie chociażby polskich rodzin w zakresie wychowania w formie dopłat na przykład dla dzieci w przedszkolach, czy też w formie rekompensowania różnego rodzaju wydatków związanych z edukacją, to jest dobry początek, żeby stwarzać takie dobre warunki dla klimatu, gdzie liczba dzieci w rodzinach wzrasta. Tutaj ten współczynnik statystyczny liczby dzieci na przeciętną polską rodzinę to jest jeden z najniższych w Europie. Polska ma tak naprawdę dość dużą pracę do wykonania i tutaj polityka gospodarcza, polityka państwa oczywiście musi sprzyjać i oczywiście ważne są takie instrumenty jak 500+, czyli pewnie takiej jakości życia podstawowego, ale bardziej niezwiązanego z wychowaniem dzieci, tylko z utrzymaniem pewnego poziomu życia przez całą rodzinę. I tutaj ten instrument można powiedzieć, że jest pozytywny, bo z jednej strony pobudza i konsumpcję wewnętrzną i stwarza takie lepsze możliwości funkcjonowania gospodarstw domowych, natomiast nie jest to instrument wystarczający. Pani Katarzyno, jeszcze pani, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Chciałam powiedzieć, że 500+ wcale mnie nie przekonuje do posiadania dzieci, ponieważ mam własną działalność, a państwo w żaden sposób nie pomaga kobietom, które mają działalność i chcą posiadać dzieci, ponieważ jeżeli pójdę na macierzyński, dostaję 1600 zł, czy też na zwolnienie lekarskie dostaję 1600, a macierzyńskie 1600. Także żadne z moich znajomych, które mają własną działalność, koleżanki z tym dzieckiem zwlekają się, zastanawiają, czy te 500+ w czymkolwiek pomoże, bo moim zdaniem żadenkolwiek nie pomaga. Pracuję z ludźmi, rodzinami i widzę, co się dzieje. Tam te 500+ kobiety bardziej zwlekają z ponownym wróceniem do pracy. Zastanawiają się, jeżeli mają już dwójkę dzieci, czy nie zostać nie zajść w ciąży z trzecim dzieckiem. I dostać o tym efekcie, plus, pani Katarzyno, jeszcze porozmawiamy z naszymi gośćmi. Przepraszam, że kończę i przerywam, bo czasu niewiele, a jeszcze pan Adam. Panie Adamie, witam. Halo? Ja chciałbym krótko, zacząć, proszę, tylko. Witam pana. Jestem takim średnim, przeciętnym Polakiem, zarabiam mniej więcej przeciętnie, dziecko mam jedno, na drugie dziecko się nie decydujemy, mimo tych 500+, bo my nadal mamy do utrzymania dwójkę dzieci. Dla nas ważniejsze niż te 500 zł jest stabilność tych zarobków, jakie mamy dzisiaj, bo dwójki dzieci za 500 zł nie utrzymamy, nie mając tej pracy, nie mając warunków do zarabiania i to jest moim zdaniem najważniejsze. Umożliwienie kobietom powrotu do pracy i stabilność państwa, a tego dzisiaj nie ma i dlatego z drugim dzieckiem czekamy. Co na to pani Aleksandra? Jeszcze pani. Pani Aleksandro, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Kubo. No to muszę powiedzieć, że to jest, ten program jest jedną wielką dyskryminacją dla dzieciaków. To już tam ktoś już wcześniej wspomniał. Dlatego, że w przypadku mojej mam dwójkę dzieci. Jedna ma 18 lat, na drugiej już nie dostanę 500 zł, nie dostaję. Druga sprawa. No właśnie, i dlaczego te dzieciaki są w tym momencie dyskryminowane i nic nie otrzymują od państwa w zamian powyżej 18 roku życia? No to samo. Dalej na naszym utrzymaniu. A druga sprawa, jeśli ten rząd próbował, chciałby coś oferować i miałby zamiar zwiększyć dzietność, to powinien pomyśleć o tym, żeby tym rodzicom, którzy właśnie od 2016 roku dla dzieci, które przybędą na ten świat. O to samo pyta pan Marek, panie Aleksandro piszący, co z dziećmi powyżej 18 roku życia, które dalej się uczą. One nie są już dziećmi. Za 10 minut 13. Anna Pietruszka-Druszcz, Fundacja Mama. Myślę, że nasza polityka rodzinna obecna nie może być efektywna przy takim założeniu, ponieważ w Polsce nie ma długofalowo opracowanej polityki rodzinnej. Obecnie mamy politykę rodzinną skoncentrowaną na wsparciu finansowym. Poza wsparciem finansowym rodziny, poza zasiłkami i nowym wsparciem w postaci 500+, rodzina nie ma zaspokojonych innych potrzeb, takich jak przede wszystkim opieka instytucjonalna nad dziećmi, która uniemożliwia w dłuższej perspektywie powrót na rynek pracy kobietom. To by się przyczyniło zdecydowanie do zwiększenia dzietności w Polsce, ponieważ według badań w niektórych krajach i w dłuższej perspektywie okazywało się, że kobiety, które miały zapewnione przede wszystkim bezpieczny powrót na rynek pracy po urodzeniu dziecka, dwójki dzieci, trójki, czy nawet większej ilości dzieci, ale wiedzą, że mogą natychmiast wrócić i być efektywne zarówno zawodowo, jak i społecznie, to je skłania do tego, aby zwiększać dzietność. Druga kwestia, która przyczynia się nad poprawą dzietności, jest przede wszystkim opieka instytucjonalna dobrej jakości i na wystarczającym poziomie finansowym. 9 minut pozostało do 13:00. Ponownie pan profesor Krzysztof Rybiński, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego Narksos w Kazachstanie. Witam, kłaniam się. Dzień dobry. Słyszymy się. Czekam jeszcze na połączenie z Januszem Korwin-Mikke. Mam nadzieję, że się uda. Panie profesorze, to się pewnie nie zdarzy, ale czy możemy teoretycznie paść ofiarą własnego sukcesu? Przecież im więcej dzieci drugich się urodzi, tym więcej będziemy musieli wydać z budżetu. A czas, kiedy te dzieci będą pracować, zasilać budżet w przyszłości, jest dość odległy. No to znowu wracamy do rozmowy o tym, jaki jest cel istnienia narodu. To, że musimy ponieść wysiłek finansowy, żeby powstrzymać wymieranie narodu polskiego, w mojej ocenie nie ulega żadnej wątpliwości. Może są osoby, którym nie zależy na przetrwaniu narodu polskiego, naszej kultury, języka, mogą mieć inne opinie, ale jeżeli na tym zależy, to należy popierać politykę wyższej dzietności, a to według wszelkich analiz wymaga wsparcia finansowego, bo Polki, które jadą do Wielkiej Brytanii, mają trójkę dzieci, a te same Polki w Polsce mają jedno dziecko. To prawda i ten przykład podał jeden z piszących dziś do mnie słuchaczy. Kłopot z polityką prorodzinną polega również na tym, że trzeba bardzo długo czekać z ocenami, że nawet jeśli kierunek jest słuszny, to na odwrócenie tego negatywnego demograficznego trendu, a z tym mamy do czynienia, potrzeba czasu. Jak długo poczekamy? No, jedno pokolenie przynajmniej, żeby zobaczyć istotną zmianę. To jest 20-25 lat. Ma pan rację. To wymaga czasu i konsekwencji. Największą tragedią, jaka mogłaby nas spotkać, to jest wymiana rządu za 4, 8 czy 12 lat i przychodzi nowy rząd, który mówi, wszystko, co zrobił poprzedni, to się nie nadaje, wrzucamy do kosza. Zawieszamy program, tak? Zawieszamy program. Z OFE już tak przerabialiśmy. Zrobiliśmy OFE, skasowaliśmy i skończyło się na tym, że oddaliśmy banksterom 20 miliardów złotych. Jedyny efekt tego programu. Jak już raz zaczęliśmy program wspierania wyższej dzietności, to przynajmniej jedno pokolenie powinniśmy go kontynuować. No, z OFE nie musiało się tak stać, gdyby posłowie przytomnie głosowali na przykład w sprawie prowizji dla otwartych funduszy emerytalnych. Ale może być i tak, że wydamy na przykład kosmiczne pieniądze, a za x lat efekty okażą się mizerne? No więc przed tym przestrzegam. W 2013 roku zgłosiłem program 1000 bez plusa, 1000 złotych co miesiąc do 18 roku życia na każde nowonarodzone dziecko i taka polityka doprowadziłaby w krótkim czasie do eksplozji demograficznej w Polsce. Rodziłoby się nie 300-350 tysięcy dzieci, a 500-600, tak jak po II wojnie światowej. Mhm. Niestety z wielu powodów, z tym politycznych, prawnych, ten pomysł upadł, bo z tego argumentu, że konstytucja nie pozwala, byłyby lepsze dzieci z 1000 złotych i gorsze dzieci. Konstytucja to jest tylko zapis na papierze czarnym atramentem czy niebieskim, natomiast mówimy o ryzyku wymarcia narodu polskiego i to wymaga efektywnej polityki. Dlatego proponuję jeszcze raz się zastanowić miejsce polityki prorodzinnej, politykę demograficzną. Ta zagwarantuje nam skok demograficzny w Polsce. Z jednej strony w ciągu 10 lat szacuje się, że poziom dzietności w Polsce wzrośnie o 278 tysięcy urodzeń dzięki programowi. Z drugiej program, co zauważają również słuchacze, może skłaniać Polaków, czy też Polki przede wszystkim do rezygnacji z pracy. A to jest efekt no chyba niepożądany, czy też bez znaczenia? To jest model, kiedy oboje rodziców pracuje i to bardzo ciężko, żeby ledwo to robić na chleb, bo Polska jest krajem ludzi o niskich dochodach, także że zostaliśmy ustawieni w łańcuchu pokarmowym Europy. A tak nie musi być. Może się okazać, że tak jak to było 30-40 lat temu, pracujący mężczyzna, który pracuje w wysoko wykwalifikowanym miejscu pracy, zarabia wystarczająco dużo, żeby kobieta mogła urodzić trójkę, czwórkę czy piątkę dzieci i oboje i dzieci żyli dostatnio. Mieszkam w Kazachstanie od 2 lat i tam taki model właśnie funkcjonuje. Marzeniem każdej rodziny jest trójka, czwórka dzieci. Mają eksplozję demograficzną. Jak kobieta w wieku 20 paru lat nie ma dwójki dzieci, to się pytają, co z nią jest nie tak i prowadzą ją do lekarza. A marzeniem kobiety jest wychować mądre, dobrze wykształcone, szczęśliwe, zdrowe dzieci, a mężczyzna powinien na to zarobić. I tam nie ma problemu z demografią. Profesor Krzysztof Rybiński był moim gościem. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziś na pytanie, czy nasza polityka prorodzinna okaże się efektywna. 33% słuchaczy na tak, 67% na nie. Za 5, prawie za 4 już 13. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozitivum. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozitivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek.